الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نن زمونگا د دور تفسیر افتتاح اللہ رب العزت دی دا پخیر خیریت سرا اختتام طور سے سمر شاگردان چدا درس اوری نو دی بد سو سی زنو خیال کی اول دروازے تو د سورت چددی سورت دبل سورت سرا سمناسبت او ترونو دویم امتیازات د سورت چدا سورت د نورو سورتونو نا حکومو کو مخبرو ممتاز دے او امتیازی شان لري درما وجہ درما خبرہ چھ داود سورت دی صورت کی مرکزی مسئلہ او مقصودی مسئلہ صدا دعوی مانا چھ مرکزی او مقصودی مسئلہ پدی صورت کے صدا او سلورم خبرہ کہ تقسیم او خلاصہ صورت شدا صورت سوئی سیدے او ددی صورت لبی لباب او نچوڑ سرے او پنجما خبرہ چھ پدی صورت کی کم مشکل دے آیات یا کم مشکل مسئلہ دا دا پنز خبر با شاگرد زان سر نوٹ کئی اول ربط دریم امتیازات دا صورت دریم دعوی دا صورت او سلورم تقسیم د صورت او پنزم مشکلات د صورت دا غتی پنز خبر پار صورت کی بئی صورت فاتحہ دا مکی صورت دے نزول کی پنجم نمبر پس دا سورت مدثر نا دا سورت نازل شوے نزول کی پنجم پس دا سورت مدثر نا نازل شوے اوس چې کومه مونږه رومبنی خبره کړې وا چې روابط او ربطنا د صورت دا ربطنو متعلق دا علماء او زمون دا استادانو تحقیق سو علامہ سیوطی رحمہ اللہ المتوفا 911 کی اغزی ترکی وعلم ان العلم المناسبتی بین سواری اغوی پویشا شیطنان علم مناسبت پمنز سورتنو کی اغوی داد مفسرینو یو دقیق نقطه دا نازک نقطه دا چه دا سورت پمسک ربط امام فخر الدین رازی اغم ذکر کئی اکثر اللطائف القرآن اغوی اکثر لذت او خوند دا قرآن اغا پدی کی دے چی فی ترتیباتی و روابط چی ترتیب او روابط و خیال اسات لشی پدی روابط او ترتیبات دا صورت یا دا آیاتنو دا صورت مفسرینو مستقل کتابوں نے لکھ لی دی لکا علامہ ابو حیان جعفر بن زبیر المتوفا 708 ہجری فدیبانی کتاب کرے دے البرہان فی مناسبت سور القرآن دورن امام برہان الدین ابراہیم بن عمر البقائی المتوفا 885 اشر جلد کی کتاب کرے رہے نظم الدرر فی تناسب السور شل جلد کی کتاب کرے دے اپدی کی نظم الدرر فی تناسب السور بہترین بات پمزد سورتنوں کی آگئی تناسب او مناسبت د صورتونو خودلې دي چې ربط د صورت دا یو اهم خبره شیخ القرآن نور الله مرقده الله دې پر رحمت نولیږي هغه چې کله ربط بیانو نو د ځان ننو علماو باقاعده پدی بات کرو خو افسوس داو چی خلق دا حقیقت نہ ہو آکے فنین و پشیخ القرآن رحم اللہ باندی تنقید کئی او اعتراض کئی چدا ددزار ندا ربتنا او دا خلاصی ویلی دی علماء پر تفسیر دا قرآن کی دیر خدمتوں نے کری دی خپدی کرن کی شیخ القرآن باندې اللہ رحمت الولی کی چاگر سنگ خدمت کرے ندا تاریخ دو زمانی نشیرو لے دورن پروابطو باندی پربتنو دو سورتنو جلال الدین سیوتی المتوفا 911 اغم پدی باندی کتاب لکھے تناسب الدرر تناسب الدرر فی تناسب السور تناسب الدرر فی تناسب السور او داغبل کتاب اسرار و تنجیل ایکم ورت اشاری کری دارن شیخ ابو البکر نشاپوری رحمہم اللہ آغا وی چھ علماء دا بغداد دے طرف تا نو متوجی شوی چھ دا دیر اہم خبر آوا چھ تناسب دا صورت روابط دا آیاتنو دا صورت دا اہم خبر آوا دارنگی شاہ محمد حکیم قرینی رحمہ اللہ سید جلال الدین رحمہ اللہ شاگردو اہم روابط و مناسبتنو دو صورت اشارے کئی دارن امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی ہم دیتا اشارے کئی کمچما سرا دا بیروت دول جلد کے دے نو دا روابط دا صورت امتیازات دا صورت دا علماء لکل کری دی پدے باندے گورئی مرگرو روابط او مناسبتنو تا بدیر خیال کرو زمن پا درس کے با دا اساتذہ کرام رحمہم اللہ اغا نختی وی ذکر زمن استادانو دا قرآن عجیب طریقے سا لب لباب او نچوڑ ریخ کے ہو دا تفسیر دا پارا با سلور طریقی وی بہتری زمونگا دا بنی چمونگ آیات دا قرآن دا تفسیر دا وضاحت دا پارا بل آیات رالو تو خلق بوئی قرآن اسلو حسیو آلی رالی قرآن اسلی یو رائی کی می یو مرگری راتوی راش تواورا اگر چیوی لگو نیو ملاؤ اگر غصشو نو قہر وردی شیطان خورچا سرائی وی مردان پنچیریان دا سے قرآن آ رہی را رہی گی پانے اچھلو لے ورتا ہدا تعید آ رہی را رہی پانے اچھلو لے ورتا دی تب نو گرو خا خلق اعتراض کی زمونگا دا درس بسلور طریقی وی دا تفسیر دا قرآن دا پارا یو تفسیر القرآن بالقرآن دا قرآن کریم تفسیر دا قرآن کریم تفسیر پا قرآن سرا دا اہم خبر وا دیما اہم خبر تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بالحدیث دا اہم خبر آج دا قرآن تفسیر پا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دریم خبرہ تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ تفسیر دا قرآن کریم پا اقوال دا صحابہ اکرام مسرا دا اہما او دریم سلورم خبرہ تفسیر القرآن بے اقوال التابعین تفسیر دا قرآن پا اقوال دا تابعین سرا او بل اہم خبرہ یوزائی کی مونگ پیو خبر تفصیل کو نو مفسرین و بداغی گر اقوال لکری نو دا بنی چیو سری یو تفسیر کتلی اغاوی دی کی خدا کولم دے دائی ولو نوی نا گر اقوال با ذکر کری مفسرینو لیکن مونگ با چکم شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا گنو اقوالو نے قول تو ترجیح ورکی ہو اگے ویلے نو مونگ با غوایو زکے او سری بیو تفسیر کتلی لیکن شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نندا سنستاچی خبر آ چکل شیخ وفات شو نہاگ وقت کی شاگردانو دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی چدریس و تفاسیر صدپاسا شیخ القرآن مطالعہ کریو دا اسم پا کتب خانہ دا پنجپیر کے پراتیر دریس و تفاسیر پخلے آدی گی نو دا گر مفسرینو گر اقوال بئی ہمونگ با شیخ القرآن چکم تا ترجیح ورکڑی دی داغی پا تائید کے با مونگ دا مفسرینو اقوال پیش کرو او آگا قول تا با ترجیح ورکو تا سبانے بیا مغالط را نشی چلے دا فلانے تفسیر ولی انکا فلانے ولی انکا اس چکم اول خبر آج ربط دا صورتو ندا اہم خبر ہوا خچوں کی ددی صورت نوران دی مخی بل صورت نشتا چھ منگی ربطی دا مخیوی صورت سر بیان کشتے نشتا. نمونگ دلتا اس اسما دا صورت خایو چھ دا دی صورت گن نمون دی او گن نمونا دلالت کئی پگن صفتن سرا. لکہ مثال یو سرے عالم دے علم سرا سرا پیولوم و دولوم آگا تخصص کرے دے وہ سر کاری ہوں دے دکرت سر سراغا حافظ ہوں دے او دہفظ و دکرت سر سرا اگر ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ہم کرے دے نو داگر صفتنا دلالت کئی دا گن نمونا دلالت کئی پگنو صفتون سرا چھے دکی دادا صفتون شتا ایم عربی ایم اسلامیات قرط حفظ علم تخصص نو دا طول سیزونا چھے دکڑی نو دا دلالت دے پا صفت دا دبان دی. اس صورت فاتحہ گن نمونا دلالت کئی پازمت دا صورت باندھی. اول دی صورت تا صورت فاتحہ ہوئی فاتحہ و تردی و جنوئی چدا ابتدا دا قرآن پدی شروع کی دا ذکر کا فاتحہ ہوئی چی ابتدا دی صورت نکیدا دارنگ دی صورت کا شافیہ ہوئی دا صورت پدی کی شفا و خلق دا پارا لکرس بے وایو شاہ مار خورن کے صحابہ دم کرو او اللہ شفا ور کروا پدی صورت سرا. دارن دی صورت تا صورت کافیہ ہم وئی دا صورت کافی کی گی دا دنیا و دا آخرت دا غمون دا پارا کہ دنیا کی یا آخرت کی غمون ختمول غواڑے دا صورت دے ڈروایا دا کافی دے. سلورم نم ددی صورت رکیاؤ رکیہ چداد دم صورت دے پدی والے انسان دم کی نرب العالمین خرکئی کی بیماری لکا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قوم بانی تیرے دا مرگری اور سردی اگیو آغا قوم نے طلب در اٹھو کو آگئی دئی تو مل مستیا ورم کا چون کی تاسو بل دین اختیار کرے منگتاؤ تو نظر کو دئی روانو پدوا حالاتوں کی ددی قوم مشر لڑم چیچو لڑم چیچلو د دې قوم کسان په منډه منډه راغلل. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغه مرګرو ته وایي چې تاسو کې څوک دمه چونکې شتا؟ ریا شتا. چې زمونږ مشر لړم چیچلی دی چې دم پې واچوي، هغه ورته وایي دم بې کو، خدا راته وایي چې څومره پیسې به راکوي، د دې اجرت به څومره راکوي. که دے ما دم کو دے ٹک شو نو آؤ تو تاسو رسم رکھ لی ہوئی مونگ با دیش چلے اخلو یہ دیش والا چلے دیش چلے بدل کو زمون سرے چ بچ بس اغمانی چ دم وا چلو دے دیش چلے زبید کنڈا کور کی د صاحب کرام پدی کی خپلو کی اختلاف شو. یہ وہی دا خدا په دم غستی دی دا خودی خنه دی کړی اور ته خمی کړی ماته روټی روټی مرګرو تنرا کولا بس نامه تی واغ سے مزدوری. دا اختلاف لالو نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام ته چې حالت تیر کا ناغور تا نبی علیہ السلام ورته وی چی انما احق و حصم اجرن کتاب اللہ، تاسو کو بہترین مزدوری دا اللہ پا کتاب واغستا او دا کو غنیمت دے دے کے ما تمرا کئی. دا اللہ نبی کو دم نو چولے اور سرنو او پائی کی واغستا. چونکہ مسئلہ دادا چی دار حرب دا کافر دا وطن نا کتپ دوکبانیم یوسیز راڑی شریعت تا تا جائز کئی، چونکہ دار حرب او دار حرب نا راڑل جائز ہو. او دیم جواب دارے چی جالونی فیا سہما، نبی علیہ السلام وی ما تا ہم پدی کسی سرا کا، چونکہ دا مالی فیو ذکر نبی علیہ السلام ہوئی فیا سہما ما کا ہمرا کئی پدی کسی سا، تو داری فی بغیر دا جنگ نچی کم مال دا کافر نہ حاصل شرے تا سوئی مالی فی سوئی مالی فی یو مالی غنیمت تے رست صورت انفال کے بتفسیر کو خبر پوئی اچنا دم گردی بانے جان تو دلیل نیسی گور آگستے ہوا اگر چان آگستے ہوا سابو دے چان آگستے ہوا مسلم دلیل ویسے دے چان آگستے الغرض دیتا سلورم روکیا ہوئی روکیا دے دم صورت او پنزم نم ددی سورتا وافیہ دے وافیہ دا ذکر کے پیتبار دا مضامینو دا سورت پورا سورت دے او شپگم ددی سورت نم واقعہ دے واقعہ نہ واقعہ دا صورت بچون کرے اذا وقعت الواقعہ واقعہ تو قیامت دنمون نہیں انم دے اودی تو واقعہ واقعہ مانا د جہنم نہ د بچون کی صورت دے جہنم نہ بچون کی صورت دے. وم دی صورت نم دے الصلات لکھا چی دا مشکل استیشی او آتم دا د دې صورت نوم دی الحمدلله الحمد. ذکر چې د دې پاول کې د رب العالمین حمد دی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا د الله حمد دی. نهم نوم د دې صورت دیتوئی الکنز، کنز وئی خزانے تا. دا سورت ہم دا علوم و خزانہ، دا علوم و سوا خزانہ. او لسم دا دی سورت نم دے سب المسانی، لأنها سبع آیات تتکور تکرارا. ذکا چیدی کداو آیاتو نا بار بار ویلے شی، بار بار پمس کی وایو کنا، دو دیش کرتی پرس کی وایو، دو دیش رکات دی. سب المسانی او یولسم نم ددی سورت القرآن العظیم، سید عظیم شان قرآن دی. او دولسم اساس القرآن، اساس سوئی بنیاد تا، چدا سورت دا قرآن بنیاد دے، اساس القرآن بنیاد دا دے. او دیا لسم نم ددی سورت ام الکتاب دے، یا ام القرآن. ام پلغت عربی کے اصل توئی، لکا عرب وی ام الدماغ، یا قرآن کی رب العالمین مکی تا ام القرا ویلی. ام القرا یعنی اصل دکلو، بنیاد دکلو چ مکدا. او دا ام القرا و تذکر ہوئی چ دا بنیاد دے دتول ملک او دتول دنیا. خلق راج مکی کی دیتا او پدی کی خلق دا اللہ عبادت کی، او دا دین دنیا خورد، دا دا دنیا مرکز دے مکہ. اے دنیا سنگ دا گول دا، دا دین مرکز سرے مکہ دا. مکی نا طول دنیا خورد شوی دا، دا مکہ مرکز دے دا ٹولی دنیا. نزک و تمل قرآوی دشان سورت فاتح تم القرآن یا ام الکتاب ذکوئی، کہ قرآن طول مضامین پدی کے راجا مری. طول مضامین پدی کے راجا مری د سورت فاتحی ربتون چونکی مخی سورت پی ہونا نمونگے اسما ذکر کر. او زدی سورت امتیازات وایو، چدا سورت پسو جا دنور سورتون نممتاز دے. یو وجہ صدا صورت ممتاز دے د نور صورت اللہ پگن نمونو باندے، صدا دی صورت سمرہ گل نمونہ دی، سمرہ مجھے کر کر نمونہ دیا اللہ ندا گل نمونہ دوجه نه دا صورت ممتاز دی. دویمه وجه د دې د امتیاز دویمه وجه چې دې صورت باره کې څومره صحیح روایات راغلي دي نو دومره په بل صورت کې نشته لکه دارالقطنی ذکر کوي. هغه وایي قال علیه السلام سیا انه لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها. هغه وایي چې نبی علیہ السلام دې باره کې ویلي چې دا چې سورته نہ پا تورات کیوں نہ پا انجیل کیوں نہ پا زبور کیوں نہ پا قرآن کی دریدہ مثل غنتا فاللہ دا رسو قرآن کی رو لے گو. درنگ دا سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا صحیح بخاری کی اگد روایت تے اغوی قال علیہ السلام نبی علیہ السلام ویلی دی چھے نبی علیہ السلام ماتوی لعلمنا کا مرگری ازتا تخوما یو سورت ہی اعظم سورت فی القرآن چاہا پا قرآن کی لوی سورت دے نو دا اللہ نبی الحمدللہ رب العالمین ہوئی ہی سب مسانی والقرآن العظیم دعوی آیاتنے ہوئی چاہا دا لوی سورت دے پا قرآن کی اعظم سورت دے. درنگ دابو رز اللہ اطلانونا یو روایت کی راضی چھ نبی علیہ السلام عبی بن قاب تولیو علا اعلمو کا سورتن اے عبی بن قاب زتات او سورت نخوما ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها. چه دا سورت دے چه دا دی مثل نہ تورات کی نہ انجیل کی نہ زبور کی نہ قران کی. عبی بن قاب تا نبی علیہ السلام وی زومی ساتم چه دا جماعت دوتو نمخی مخی تاتاو خیم لاب جماعت نووتے نہیں موتاتاو میں آغا صورت خود لئی نبی علیہ السلام مرتو ہوئی. نبی علیہ السلام بیاوبی ابن قاب تو ہوئی چی مانزی کی جسوے آغا صورت چی مانزی کی ہوئی آغا صورت چھ مانزو کے ہوئے بزدائے ہوئے پی ما عبی بن قاب عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما تا نبی علیہ السلام ہوئی چھ آغا صورت چھ پمس کے ہوئے بس دغا دے او بیا نبی علیہ السلام ہوئی والذی نفسی بیدیه ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها لان ان اعصب المتانی والقرآن العظیم الذی اوتیته. ورته وی چې وبای نقاب د دې غونډه صورت نه تورات کې نه انجیل کې نه زبور کې نه قران کې د دې مثال غونتا. دارن امام بیهقی المتوفا 110 ہجری کی آغاز شعبۃ الایمان بلکہ شعب الایمان کی دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا پاسنا دے حسن سر نقل کری دی. آغا وی انزل امیات اربع کتب اللہ یو سلسلور کتاب العلی گری بیاد دی سلورو ددیو سلسلورو علوم سمادو علوم آتی اربات منہا ددیو سلسلورو کتابونو علوم پر سلورو کتابونو کی بندی راجم کری دی اللہ. التورات والانجیل والزبور والفرقان سماؤ دا علوم المفصلہ فی فاتحة الكتاب فمن علم تفسیرها کان کمن علم تفسیر جمیل کتب منزلہ. اغوی شبیاد دی سلورو کتابونو اغا علوم پا تفصیل سرا پا سورت فاتحہ کی دی نفمن علم تفسیرها ہر اغا سوچ دی سورت فاتحی پا تفسیر پویش کان کمن علم تفسیر جمیل قطب منازلہ دے بتات دے لکا دی سلورو کتابونو پا تفصیل چی پویش. نو قرآن طول علم پر سورت فاتحہ کی جمع دی ددی وجنا دیتا ام القرآن ہوئی تا سو جش بھی سو در دیالس دیالس بھی کنک کم دی زخوامہ چی گیارہ ہاں بلا وجہ قرآن کی چند مضامین ذکر دی اغا چند مضامین پس سورت فاتحہ کی رب العالمین را جمع کر دی یو دا اغا مضمون نا علم الوصول دی شداغی معرفت شریعت معرفت دا اللہ او داغ دا صفات ہوئی علم الوصول معرفت دا اللہ او دا صفات دا اللہ علم الوصول ورت ہوئی دی کی اشارہ الحمدللہ رب العالمین سرا دیم مضمون پر قرآن کی معرفت النبوات پی جندل د نبوات ہوئی کی اشارہ صراط الذین انعمت علیہم سرا درم معرفت المعاد دی معرفت المعاد تا اشارہ ہوا مالک یوم الدین سرا او سلورم علم العبادات ضرور روزے کوائم چتا سیلی کئی دیکھے بازی تعلیم افتہ زنانہ دی یا نوجوانان دی کرنو کیوری چغی لکھی خواہ علم العبادات دیتا اشارہ آپ ایا کن عبدو و ایا کن استعین سرا او پینزم علم القصص والاخبار علم القصص والاخبار او دیت اشارہ صراط الذین انعمت علیہم نوالی تر ولد والی نہ پوری تو دی وجنا دا سورتی پسر دا قرآن کی راڑ چی دا طول قرآن لبلو بابو چونکی سورت فاتحہ اجمالو او قرآن دا دی تفصیلو او قانون دا دی چی اجمال مقدم دی پا تفصیل باندی لکہ دا دی مثال درکوم نوجوانانو تاسو تا لکہ استاز ہوئی شاگر تا چتے ہو مضمون اولی کا دی چیئر فکور سی باندی مگر شاگر شروع شی پکورسائی مضمون لکھی پانگریزائی کی یاوردو کی دے کورسائی سلو رخ پی دی بڑھلے شردا تکیا پیوالے شی استاد پہ ناچوی لے کسے شروع کیا مضمون پاکورسائی لکھی یا یو استاد ہوئی کہ ہمارا سکول نو ہمارا سکول دا یو ٹاپک شو اس دا ٹاپک فدی بانے تفصیل غڑیر لکھلے شی زمون دا سکول سلور دروازی دی دمرا کمری دی دمرا اڑ کے استادان دی دمرا چپلاسیان دی دمرا دادی دمرا دادی لوی مضمون لکھلے شی کر اس دا ہمارا سکول ٹاپک ہو سورت فاتحہ ٹاپک او دا دی تفصیل تول قرآن ہو یعنی سورت فاتحہ اجمال ہو قرآن تفصیل ہو تول مضامین پر سورت فاتحہ کیوں بلا وجہ داوا ددی دا مقدم کی دو چدائے ولی پسر دا سورت کرایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ المتوفا 505 ہجری پخپل تفسیر جواہر القرآن کی ذکر گئی جواہر القرآن پدین باندھی نوم تفسیر نشتا لقد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا پینڈئی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ دری جلد کی اردو کی بہترین تفسیر دے زا اکثر شاگردان و توام چدا واخ لئی بہترین تفسیر دے نو نو امشتا پدینو ما دا ابو بکر جساسم غالباً تفصیل جوائل القرآن دے خیر امام غزالی رحمہ اللہ غفقل تفسیر کی ذکر کی کہ قرآن کی لس علوم ذکر دی معرفت الذات یو معرفت الصفات دعا دیم معرفت الافعال سلورم ذکر المعاد او پینزم التزکیہ شپدم التحلیل وم ذکر نعمت الاولیاء نعمت الاولیاء اتم غضب الاعداء دا اللہ غضب دا اللہ پر دشمنانو نہم محاجۃ الکفار شدید علم الکلام وی او لازم احکام الفقہا شدید علم فقہ وی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وی چاول اتو مضامین کی صورت فاتحہ کی ذکر ذکر دی خدا دعا خیرمی اور کی نشتہ امام غزالی وی دا دعا خیره میں ورکی نشتا، لیکن زمون دا استادان و کمال اللہ دی پرامتنو لیکی شیخ القرآن بوی دا دعا ورکشتا پاخیر دا سورت فاتحه کی دا دعا خیره میں مزامین مشتا، ایا کنا بدو ایا کنا استائن کی، ایا کنا بدو عبادت کی احکام دا فقاو دی، او علم القلام دے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ادوم ورکشتا. خو امام غزالی دیتا نور رسیدلے، شیخ القرآن سمت درر کی دا ذکر کری دی، او اغوی چی دا ادوم ورکشتا او شیخ القرآن وی زدہ نو ایم چی دا ما اغوی کما ذکر ان سیوتی رحمہ اللہ صدا امام سیوتی ذکر کرو، او امام سیوتی وئی فسبحان الذی لا ینسا، یو آغرب دے چھ پاگے ہیرا خطا ناراضی انسان نہ ہیر کے دیشی، امام غزالی دے دن ہرشوی دا زکاہ طول عمر منطق و فلسفہ کے تیر کر رہو تصانیف کی، او آخر عمر کے بیا اغا دا قرآن علوم تا دادیس علوم تا متوجشو چکلا مرکی دا نپسنے بخاری پرتاو سائل آرا داغ شاگر ہم دا ذکر کئی دا امام غزالی رحمہ اللہ شاگر ذکر کئی او اخپلم اقرار کئی، قاضی ابن عربی داغ شاگر دے اغم ذکر کئی او اخپلم اقرار کئی، داغ شاگر دوئی چی زمون شیخ اغا دا فلاسفہ و پگید اور ننوتے و پائی کی تحقیقو نکل کلچ دا اغا گید ننوتا نومر تیرو امام امیتی میرا مطلالے ہم 510 کی دیتا اشارہ کروا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ رد علی المنطقین کی دیتے اشارہ کرے وہاں الغرض شداد قرآن وجوا شداد لس مضامین فقرآن کیو او دلس وار ہوتے اشارہ کرے وہاں سورت فاتحہ کی بلا وجدا چھ دا سورت مشتمل دے پا حمد و ثنا، دا سورت مشتمل دے پا حمد و ثنا تمہید او استعانت او دعا بلابد باندی، لکہ حدیث کے عمر آدی نبی علیہ السلام فرمائی قسمت و صلات بینی و بین عبدی، دا زما و زما دا بندہ پا مسجدہ سورت تقسیم دے، اول بندہ اللہ تو جاری حمد و سنائے ہوئی او بیاور نسوالو کی چھ اہدنا الصراط المستقیم، محمد اسرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیات سوال دے چھ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ من پنی غلار مضبوط کی. بلا وجہ جدید تقدیم دعوی، بلا وجہ دعوی چھ قرآن پدری اقسام و مشتمل دے، قرآن پدری اقسام و مشتمل دی. یو اسماء و صفات اللہ، لگ انتظار وقت دور شروع رو زکا مرگر نن ارادہ دادا گھنٹی اونی موایو سبان ابا وہ بجے کو شکی در شروع کو وہ بجے سبان ابا وہ بجے در سکھا دو وقت پر آ جائی نو انشاءاللہ العزیز زوب لگیا بھائی بچی لوی کتاب دے وقت ہم لے دے چل خون کے جی سڑے قرآن تناس قرآن کی دری اقسام بارے مشتمل دے. یو اسماء و صفات اللہ، الاسماء و صفات دیم وعد و وعید، او دریم احکام. اول چون کہ اسماء و صفات اگے تے اشارہ والا الحمدللہ نوالی الرحمن الرحیم پوری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیم چاغا وعد و وعید آئی کی شاروا مالک یوم الدین تا چگور ویری گئی یو رز را روان را وعد و وعید یرول. او درم چارا احکام دی پائی کی شاروا یا کن عبدو یا کن استعین تا نچون کی سورت فاتحہ اجمالو او طول قرآن داغی تفصیل اجمال مقدم بھی پا تفصیل بانی ددی وجنے ددی نمک کی بل سورت ذکر نہ چاہو جائے دا قرآن پر سر کرا رہا بلا وجہ دا قرآن کریم طول آیاتنا دو قسم دی علمی عملی. نصورت فاتحہ کی دادوارم ذکر دی اور سورت فاتحہ مشتمل لے پر ادوار و باندھے. اول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خدا علمی. او دیم شاملی دی عملی آیاتو ندی ناغا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. بلا وجہ شپگما شپگما وجہ د تقدیم د سورت شدا سورت اول مقدم کو پنور سورتنو ابو عبداللہ مزانی رحمہ اللہ آغوئی چپدری اقسام و بانی قرآن پدری و اقسام و تقسیم دے. یو پا قرآن کی الہیات تھی، دیم نبوات نبوات او دریم عوامر او نواهی دی. دی دریو وارو مزامینو تا اشارہ وا پا قرآن کریم کی خپل زائبانی بیوائیو لکا بکرا سورت ہود و نور سورتنا. نو سورت فاتحہ کی دی دریو وارو مزامینو ذکرو. اول الہیات ای کی اشارہ الحمدللہ رب العالمین تا. دیم نبوات پائی کی اشارہ اگر لس نقطو د نبوت نبی علیہ السلام تھا رستے وائی گا لس نقطے نبی علیہ السلام پر نبوت باندھی. او دیم چکم ذکر کے دا عوامر و نواہی پائی کی اشارہ وا ایاک نعبد و ایاک نستعین تا چھ عبادت او استعانت دا اللہ نو غواڑا ددی دعوت دنیا تور کا. بل وجہ دا تقدیم دا سورت فاتحی قرآن پدری حصو تقسیمو دریو خبرو باندھی زیاد زور دریو خبرو پکی. اول قصص دیم احکام او دریم اوصاف. قصص احکام اوصاف دادرے والا پدی سورت فاتحہ کی دی. نو چونکہ سورت فاتحہ اجمال دے اور قرآن داغی تفصیل دے ہو رہی تھی مس کی وہ خبر ہو رہی دا درس میں ان شاء اللہ لذیذ ایف ایم با نکو نشر کو با. وہ چونکہ خبر ادا دا چمنگا تا اکثریت زنانا راضی دلتا نو ایف ایم بانی نشر کرو زنانو توائم چی ککور کے او ریم نو زانتا ریڈیو بولے گوئی پر ریڈیو بانی بر درس آواز راضی برلو سپیکر بنی. نن چونکڑم بنی رز ونو ما برلو سپیکر لگو زدہ جناوا دیر اگدی کی درس مازیگر پوری سارنا بمون انخلو مازیگر پوری بمزو دا چونکہ مشینری دا گرمی کی ہوم او بل چکم اوری زنانا مینوی دا چی بنی چی دا کنڈ زیر سخو بویا کنا پختو کی مطل تا سم سکوئی سب پیسے میں سے لگوئی زان تا ریڈیو ٹیپ رائی اوری یہ کور کے دانے چیر جی لوڈ سپیکر والے بان شو پا لوڈ سپیکر والے نے کی گی پا خبر اپوئی گی. نو در وجہ نا ایف ایم بوی چھے ایف ایم لگے بیا بلوڈ سپیکر لگو لے بیا مالی والا علاقے والا اور ادھر ندا سے بنے کو چھے تول بس احسان پا مارا رہے باز سرے بھی دغا پا ما احسان رہا رہے استاجی زامن خو مستان من رسا کی داخل کری دی نلکہ زمان احسان پا زانو مانا نلکہ جی پا ما احسان رہا رہے ما بانے جی زخم رازم جی سچر ترازی نو پا ما احسان نالے ننا بس وایا رب تا متوجی شئی اور رب العالمین احکامات تا متوجی شئی. نو چونکی نن با پا لورز بکر درجی گو سبانا ابتدا کی چی لگو باز مالی والا مرگری چگی خبری کی دغی وجنا ابتدا کی پینزمنٹ لسمنٹ آواز بھی بیا بندو گو نخواہ. بلا وجہ آتما چې قرآن کی مقصودی سلور مسئلے وی، یو مسئلہ الہیات، دویم معاد، دویم نبوات، او سلورم قضا والقدر. د دې لپاره ستارو ستیم جنازه جنازه ستیم دا وایي جنازه ټیم ته معلوم کی خالد ته ته تاسو د جنازه ستیم بیا وا سلام ستې کلی کړه دا چې ته هغه خالد ته وایي هغه خالد بولی کی الغرض بلا وجه داوا چه قرآن کی مقصودی سلور خبری وی سلور امور اول امر الہیات و ماد رم نبوات او سلورم اثبات القضاء والقدر تشلیک لیں بولی کن غلا روائم خیر اول الہیات دریم مات دریم نبوات او سلورم اثبات القضاء والقدر اللہ تعالی اول اول تو اشارہ ہوا چاہے الہیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سرا دیم تو اشارہ ہوا چاہ معاد مالک یوم الدین سرا دیم چی نبواتو اغی تا اشارہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین سرا سلورم اثبات القضاء والقدر اللہ تعالی اغی تا اشارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دایات دلالت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین بانی پنفی دجبر او دقدر باندی چی جبریا و قدریا پاہی بان امردو وجوہات دیر بھی خدا قلو اساتذہ اللہ دے رحمت نو لیگی شیخ حسین علی رحمہ اللہ آغی وجہ ذکر کے بعد تقدیم دے سورۃ فاتحہ پٹھو القرآن آغی چونکہ قرآن پہ اعتبار دے مضامین و سلور حصے دے اول حصہ دا اول نا سورۃ انعام پوری وا وفیہ مسلۃ خالق لکل شیء هو اللہ پدی کی دا مسلہ وا چی خالق او پیدا کن کی هو اللہ دے دیما حساب سورۃ انعام نا سورۃ کاف پوری وا او پدی کی اصل دا مسئلہ مربی لکل شین ہو اللہ پالون کے دار سیز یو اللہ دے او دے مہیسا دا سورت کاف نا سورت سبا پوروا او پدی کی دا مسلوا مبارک فی کل شین ہو اللہ برکت چ ان کے پاس اس کی سوکھ دے یو اللہ دے او سلورم د سورت سبانا تراخی روا او پدی کی دو مسلی ہوئی یو اس بات قیامت سے قیامت را روان دی دیم نفی د شفاعت کاری چی پسو سو پزور دا اللہ مخلے سفارت نشی کولے دنیا کے بزور دو چلی گی سفارت پزور مکھی سڑے بزور ہم راخلات کی اگر جان کی پزور سفارت نہ چلی گی داہر یو ایسا دا سورت پا الحمدللہ شروع کی دا اول ایسا دا اول سورت نام ہوا دام پا الحمدللہ بیادوی میں ایسا دا سورتی کاف پوری وا انعام نتر کاف ہوا دام پا الحمدللہ بیادوی میں ایسا دا سورت کاف نا سورت سبا پوری وا دام پا الحمدللہ بیاخر نئی ایسا دا سورت سبا نتر اخیر وا او دا اغد دو ایسی وا دو جل الحمدللہ ورکی ذکر کو نوائی کی دو مسئلے را رہی ہو نفی دا شفاعت کاری او دویم اس بات دا قیامت انشاءاللہ لذیذ سباب دعوی دا سورت وایو او بیاب اور پسی انشاءاللہ ترجمہ شروع کو نو دعاو کی چ اللہ رب العزت دا درس پخیر خیریت سر اختتام طور سے سباب انشاءاللہ کرب کے لکھیری وہ بجی با انشاءاللہ منگا درس شروع کرو تو وقتا نو ابتدا کی دا سلگ لگوائیو تو استاذان و ناج و ترزی آپ پختو کی مطل دے کہ پا مالو چی بار کا نو کانی پی بیا چلاوا نو اللگ لگوائیو چیسی نا دیر شی استاذ ظلمات نشی مس کے بغور ہی دا سے داونی زمین استادان و کار داؤ چکل شاگردان با بور شل سان تر مازیگر ناس ہو نغی بدا سے دخوانی و خبروں کے چطول و بیا تازہ شل نو کل دا سی نہیں چطول دخوان خبروں کے متاس ہوئی ہوئی دا خور کی گر پو لگو دو پر ایسے کہ ناجوڑا ناجوڑا خبوں دے ترس تناس کی کرا جزو بیمارانا نغی بو ہوئی دا خور ورکی دا سی کی سینن ورکی لطیفی ہوئی دا سر در شاگردان و پاری چدا شاگردان ویخشی دی او دی چی دی چی اجس پیدا چی خوش طبیعتی او چی مر مر خبر کون رو طول بجوتی ہوائی طول بجوتی ہوائی نو دا سی او دا خون خبر ہے چی اجوتا موٹا او تختی سری زکا لوی کتاب دی دی تب لوی ناس دی نو گوری دعا گانی ہو کئی چی اللہ رب العزت دا درس پا خیر خیریت اختتام تو رسائی اللہ رب العزت منگتا ستول تا دید عمل کل توفیق نصیب کی گوری سمر شاگردان چی زمون آواز اوری ما تا سن جیوی پا مسکم بازینا وادی غستوی چی خپل بچی را لے گئی که یو بچی سا یو کوروالا سر کرائی نوی دا آنے جانے خیر اگر کرائی وم زور کم کرده و چی قرآن ترازی خبر پوئی گئی چی قرآن تکینی بازی سر غریب بھی تھوڑی نظر آ جی لازمن لشل روپئے لگی چادر سے وہ سم نہیں کر نو کو شکی چھ قرآن درس کرا جائی کم علاقوں کی جدا درس اور ہدے شغل کا درخواست ہے سبا ان شاء اللہ العزیز رب العالمین خیر کرے او مرگ تجدی کو نہ سوک کمونگی تر وقت پورے پری خود کہ خبر کا خیال نہیں میں ان شاء اللہ العزیز بیابا منگا سبانے انشاءاللہ